Imádkozzunk, testvéreim! Drága jó atyánk, örökkévaló Istenünk, alázatos szívvel és lélekkel állunk továbbra is előtted, és köszönjük neked, hogy megtartod életünket, és egy újabb alkalommal jöhetünk a te házadba, amikor hallgathatjuk a te igédet, szólhatsz hozzánk. Köszönjük, hogy a te mennyei szavaid, a te igéd eljuthat hozzánk, és nem csak a fülünkig, hanem a szívünkig is, és a szívünk belsejében dolgozva átformálhatja életünket. Istenünk, eddig is a te igéd dolgozott, és ezután is dolgozni fog egész addig, ameddig megérkezünk hozzád, és úgy ismerünk majd, ahogy ismertettünk. Kérünk, tedd világossá a te üzenetedet ezen a napon. Köszönjük, hogy csodálatos gondoskodás az, ahogyan a tieidet vezérled, és ahogy viszel bennünket, atyánk, minden akadályon keresztül a te áldott országod felé. Magasztalunk azért is, hogy nem ez a vírussal, nyomorúsággal, betegséggel, jajkiáltással, háborúkkal terhelt világ az utolsó lépés, hanem a te országod az, ami eljön, és ami örökké tart. Köszönjük, hogy akármilyen nyomorúság tör ránk, akármilyen nyomorúságban van részünk, vagy vagyunk a részesei, ez mindig csak ideig, óráig tart. Örökkévaló a te kegyelmed, a te gyönyörűséges országod, és az a jó akarat, ahogyan vagy irántunk, amit megmutattál fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Te áldottál az igédet szívünkbe ez alkalommal is. Amen. Kedves testvéreim, egy nagyon jól ismert ige az, ami erre a délelőtre van előirányozva. A 23. Zsoltárt fogjuk felolvasni. Megkérném a testvéreket, aki teheti, nyissuk ki a Bibliánkat, keressük meg ezt a Zsoltárt. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok, is nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod vigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van a poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Lehet, hogy furcsának tűnik, hogy nem énekelünk. Az is furcsának tűnt, amikor mi csak egyszer jöttünk össze egy vasárnap, mások meg kétszer, még büszkék is voltak rá. Aztán most már be kellett zárják az imaházukat, mert rengetegen vannak, akik megbetegedtek. Nagyon sokan, ahol kétszer jöttek össze, most már csak egyszer jönnek, és nagyon sok helyen már egyáltalán nem jönnek össze. Mi megpróbáljuk addig, ameddig lehet, ameddig az Úr könyörül rajtunk, csökkenteni a lehetőséget, hogy ha mégis valaki, mert nem tudjuk, testvéreim, lehetünk úgy hordozók, hogy nem is tudunk róla. Tehát nem csak az lehet covidos, aki átment rajta, és valósággal bizonyítottan pozitív eredményt kapott, hanem az is lehet, aki még nem tudja, hogy az, és mégis hordozza. Ezért jól tesszük, ha betartjuk azokat az óvintézkedéseket, amik a kezünkben vannak. S aztán, ha megtesszük mi azt, amit megtehetünk, akkor az Úr megteszi azt, ami lehetetlen. De ha átenged is bennünket, testvéreim, pontosan ez a mai felolvasott 23. Zsoltár a bizonyítéka arra, hogyha a halál árnyékának völgyében járok is. Na most a halál árnyékának völgyében nem kell beleszaladgálni. Ha az Úr azt akarja, hogy átmenjünk rajta, át fogunk menni. De nem mi szaladunk bele, hanem ha lehet, akkor őrizkedünk attól, amitől őrizkedni kell. Én elmondtam a testvéreknek annak idején, nem mi találtuk ki a karantént, nem mi találtuk ki a védekezést. Mózesnek Isten már megmondta, hogy aki fertőző beteg, azt rekesszék ki a falakon kívül. És csak majd, amikor a papoknak megmutatta magát, mert akkor azok voltak az orvosok, akkor engedték vissza a többiek közé. Tehát semmiféle idegen dolgot nem teszünk akkor, amikor vigyázunk magunkra és vigyázunk egymásra, hanem azt, ahogy a testvére mondta a Zimóra alkalmával, odafigyelünk egymásra, és Isten gyermekeinek tartjuk mindazokat, akik körülöttünk vannak, és ezért fontosnak és drágának, értékesnek tartjuk azokat, akik az Isten képét hordozzák magukon. Mint ahogy mondtam, testvéreim, ez egy nagyon jól ismert zsoltár, és sok olyan üzenet van már, amit én elmondtam ebből a zsoltárból. Lehet, hogy lesz olyan, amit ismételni akarok belőle, mert nem lehet kihagyni, kihagyhatatlan, annyira fontos az, ami benne van. Viszont van egy olyan aspektusa is, amit biztos nem tárgyaltunk még, és fontos lesz megemlíteni. Az igazság az, hogy az Isten igéje élő és ható, úgy, ahogy itt a fejem felett is írja a falon, és akármikor vesszük elő ugyanazt az igét, mindig fogunk benne találni olyan mozzanatot, vagy olyan kitételt, amire eddig nem gondoltunk, mert ez az ige, testvéreim, az Isten igéje milyen furcsa, hogy a Bibliát soha nem kellett átírni, az az örök beszéd, amit Isten közölt velünk, elmondott mindent, amit akart, a titkokat viszont elrejtette előlünk, viszont a kijelentés, az Isten kegyelmes önközlése nem szorul változtatásra. Nem kellett átírni, nem kellett korrigálni, hanem mindig alkalmazható arra a korra éppen, akár erre a covidos korra, amiben benne vagyunk. A pásztor képe és a nyáj, testvérei, mindannyiunk előtt ott van. Egész biztos, hogy mindenki látott közülünk nyájat, amikor ott van a pásztor a nyájjal együtt. Ha utaztunk valamerre, sokszor domboldalakon lehetett látni egy nyájat és a pásztort. Izraelben, testvéreim, az volt a szokás, meg az a szokás most is. Ha igazi pásztor és igazi nyáj, akkor a pásztor elől megy, és nem követi a nyájat, hanem elől megy. És egy alkalommal, amikor Izraelbe látogatást tettek, az autóbusz vezetője és az idegen vezető elmondták, hogy nem soká olyan helyre érünk, ahol a híres izraeli pásztorok terelgetik a nyájat, és nézzétek meg, hogy a pásztor mindig elől megy. És az első kanyar után, mikor meglátták az első nyájat, ott kettő ment hátul, a nyáj meg elől. Aztán nevették, hogy na, hogy is van ez? És az idegen vezető azt mondta, hogy álljunk meg már itt valahol, kérdezzük meg, hogy ezek miért hátul mennek. És testvéreim nagyot néztek, mikor megkérdezték őket, hogy ti miért nem elől mentek? Hát Izraelbe elől mennek a pásztorok. Azt mondták, mi nem pásztorok vagyunk, mi azokra az autókra fogjuk felhajtani őket, mert a mészárszékre visszük. Testvéreim, csak gondoljatok rá, az Úr Jézus a jó pásztor, azt mondja, én vagyok a jó pásztor, és ő elől megy. Tudjátok, miért megy elől a pásztor? Azért, mert nem tudod, hogy mi vár rád a kanyarban. Nem tudod, hogy mi vár rád a völgyben. Nem tudod, hogy mi vár rád a halál árnyékának völgyében. De a pásztor elől megy, és először őt éri az, ami bennünket kellene, vagyis teljesen ismeri, hogy hova fog vezetni bennünket, teljesen ismeri azt az aláaknázott területet. A sátán az hátul jön, az mészáros. Az korbácsol, hajt bennünket a szenvedélyekbe, a haragtartásokba, a gyűlöletekbe, a nyomorúságokba, az élvezethajhászásba, a pénzcsinálásba, és mindenbe, ami csak tönkre tudja tenni az életünket. Hátulról korbácsol bennünket, hajt. A jó pásztor az elől megy, és tudja, hogy hova vezeti az ő nyáját. Ezért mondhatjuk azt, az Isten fia elől megy, a sátán meg hátul. De testvéreim, van egy gyönyörűséges kitétele ennek az igének, amit felolvastunk. Még ha belehajt bennünket a sátán a halál árnyékának völgyében, a mi pásztorunk ott is velünk van, és kivezet bennünket, majd amikor befejezzük ezt az igét, akkor meglátjátok, testvéreim, hogy ez a pásztor, a mi pásztorunk, a jó pásztor, ez tudja, pontosan tudja, hogy mi az, a nevünkről szólít bennünket. Ismeri a problémáinkat. Jobban ismer bennünket, nem mint mi egymást, jobban ismer bennünket, mint magunkat. azt is tudja, hogy mit elég ki tőlünk a jövő héten. Meg azt is tudja, hogy mit kell ő tegyen, hogy mégis annak dacára, hogy olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, bevigyen az ő országába. Éppen tegnap beszélgettem az egyik testvéremmel. Tudjátok testvéreim, hogy mikor valaki csapdába esik, mikor valaki a halál árnyékának völgyében jár, mikor valaki gödörbe esik, mert belehajtja ennek a világnak az Istene, a sátán. Nem az a lényeg, hogy hova estél bele. Nem az számít, hogy milyen csapdába kerültél. Az ördögnek az a legkiábrándítóbb dolog, mikor a bárányok, akik beleestek a szakadékba, beleestek a gödörbe, akiket félrevezetett, belehajszolt valamibe, ott abban a nyomorúságban is az Isten nevét kiabálják. Ezért mondja az ige testvéreim, megszívlelendő. Nehogy valakinek hitetlen és gonosz szíve legyen, hogy elszakadjon az élő Istentől. Mert a gödörben is az Isten nevét kiabálja. És a halál árnyékának völgyénél otrombább, mocskosabb hely nincs ezen a világon, de még onnan is kivezet, mert velem van. Mert tudja, ki vagyok én, tudja, mi az, amibe belekerültem, tudja, hogyan lehet kimenni belőle, és testvéreim, ne felejtsük el. Egyedül a jó pásztor képes arra, hogy a halál árnyékának völgyéből kivonjon, mert rettenetes árat fizetett azért, hogy ezt megtehesse. Az életét adja a juhokért. Az igazi, a jó pásztor az nem béres. Az nem pénzért csinálja, amit csinál. Ő nem vár el semmit. Egyetlen egy dolgot vár, hogy jajgassunk és kiabáljunk, és kérjük tőle a segítséget, és alázattal lássuk meg a sorsunkat, hogy nem különbözik a másiknál. Aki azt gondolja magáról, hogy valami, az semmi. Aki viszont az Isten nevét segítségül hívja, az megtartatik. Az Úr a jó pásztor, ő érdemli meg egyedül ezt a címet, az Úr az én pásztorom, mondja a Zsoltár, 23. Zsoltár. Ez volt a címe, ne felejtsük el, ez a pásztor a Mesiásnak is a címe. Nézzétek csak, hogy írja az ige, Ézsaiás, hogy mondja ezt. Mint pásztor úgy legelteti a nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Na erre a pásztorra várt Izrael nagyon régóta, és nem értették, mikor Jézus megjelent, hogy hát milyen pásztor ez, aki alázatos, szamárháton közlekedik, és nem akarja Izraelt felszabadítani. Nem értették, hogy milyen pásztor. És még mindig várják. És meg fog érkezni. Amikor meg fog érkezni, mi tudjuk, hogy a pásztort várjuk vissza, a jó pásztort. Izrael meg akkor fogja megtudni, amikor megjelenik. Még mielőtt megjön, mint egy egész nemzet, soha nem volt még ilyen a világon, testvéreim. Izrael nemzetként, egy egész országként fog megtérni Istenhez, és fogja kiáltani azt, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Na nézzük ezt a Zsoltárt akkor egy kicsit gondolatonként. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Testvéreim, ha tényleg az Úr az én pásztorom, akkor tudjátok, miért nem szűkölködöm? Nem azért, mert mindenem megvan, hanem ha tényleg az Úr az én pásztorom, az Úr az én pásztorom, aki előttem megy, aki úgy ment el, hogy még a szamarat is kölcsön kellett kérje, meg nem volt ahova a fejét lehajtsa, ha tényleg ő az én pásztorom, akkor én meg vagyok elégedve. Akkor valóban úgy van, hogy nem szűkölködöm. Miért? Mert nincsenek kihívó igényeim. Mert a pásztorhoz szabom magam, aki semmit nem akart ebből a világból, hiszen tudta, hogy ki kell menjen belőle, és bennünket is ki kell vigyen. Tehát még több is van nekünk annál, mint amennyire szükségünk van. Ugyanis az igényeinket, azt nem a többi emberhez, és nem a világ szájához, meg a divathoz irányítjuk, hanem egyedül a pásztorhoz, aki előttünk megy. És ha ő a pásztorunk, akkor nem szűkölködünk. Mert akkor meglátjuk, hogy nekünk még sokkal több van annál, mint amennyi neki volt, mikor itt járt ezen a világon. És nekünk mindent nekünk akar adni, de nem itt. De nem itt. Ebből a világból ki akar vezetni bennünket, és ki is fog, ha engedelmesen követjük, ha alázattal követjük tovább. Hüves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Testvéreim, most gondoljunk a birkákra. Hát tudja a birka, hogy merre menjen, hol talál vizet, meg hol talál hüves legelőt? Fogalma sincs. Ha elengedik, akkor szaladgál össze-vissza, se tudja, mit csináljon. Angliába jártam annak idején, és Anglia arról híres, akár Walesbe jár az ember, akár Írországba, arról híres, hogy mindenütt van 4-5 birka. Egy pici kis fű, ott mindjárt van 5-6 birka. Arra megy egy másik helyre, ott is van vagy 5-6 birka. Kis apró, pici kis nyájak. Na hát azokkal nincs pásztor. Ott mászkálnak össze, amikor megijednek valamit, akkor szaladnak össze-vissza, és akkor megint összegyűlnek. Az Úr Jézus Krisztus, a jó pásztor, az ő birkái, az ő nyája, azok figyelnek rá. Ugyanis testvéreim, nem tudjuk, hogy hol van a legelő. Nem tudjuk, hogy hol van a víz. Ő vezet bennünket. Egyszer erre, egyszer arra is. Nem biztos, hogy mindig tetszik a jó legelőhöz, a forrásvízhez való út. De mikor oda érkezünk, akkor rájövünk, hogy ő tudta, hogy merre vezet bennünket. És ott megelégít. Ezért valóban igaz, hogy füves legelőkön terelget, és csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Testvéreim, ez a pásztor, ez a jó pásztor, akit ismer Dávid. Apropó Dávid, hát, testvéreim, miféle nyomorúságba keveredett Dávid? Micsoda a gonoszságnak, milyen gödrébe került bele? És tudjátok, hogy jött ki belőle? Úgy, hogy akármibe belevezette az ördög, belehajszolta, belekorbácsolta, amikor álmosan délután a palotájának a tetején mászkált. Biztos voltak itt olyanok, akik aludtak már délután, testvéreim. Általában az ember, mikor délután jót alszik, kába utána. És még nem tiszta fejjel, nem kábán, olyat látott a palota tetejéről, ami szeget ütött a fejébe, és aztán a gondolat az bűn szült, a bűn pedig halált nemzet volna, ha nem hajtja le a fejét akkor, mikor azt mondja neki Nátán, hogy te vagy az az ember. És abban a pillanatban alázattal fejet hajtott Isten előtt. Miért? Mert a gödörben is tudta, hogy nyomorult. És ha nem Istenre hallgat, ha nem Isten beszédére, ha nem az Isten eszközére, prófétájára hallgat, akkor elvész, meghal. Ezért volt Isten szíve szerint való férfiú. Pedig hát látjuk, miben volt. De ott a gödörben, ott a halál árnyékának a völgyében, ott is az Isten nevéhez ragaszkodott, és hallgatott arra a szóra, amit Nátán mondott ki a számára. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, beszéltünk róla, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Botod és vesződ vigasztalnak engem. A pásztornak tudjuk, hogy legalábbis az Izraelben ez így van. Van egy hosszú botja, aminek kampó van a végén, itt is lehet olyat látni néha, az igazi pásztoroknak megvan, kampó van a végén, és van veszője is. És a botot nem arra használja, hogy verje vele a bárányokat, a botot arra használja, hogy megfogja a lábát, visszahúzza, és odahúzza magához, ha látja, hogy sántit, ha látja, hogy baja van, ha látja, hogy gubancos, ha látja, hogy bele akar csúszni a szakadékba, akkor ezzel a bottal nem üti a bárányt, hanem ezzel megvédi, ezzel magához húzza, ezzel kapcsolatba kerül a bárányjal, közvetlen kapcsolatba, azért, mert a báránynak szüksége van rá, hogy a pásztor eljárjon az ügyében. A vessző az igen. És azt mondja, hogy a te vessződ vigasztal engem. Elmondtam a testvéreknek már, hogy én meg a húgom különböző emberek voltunk, ugye hát mindenki más természetű, hiába, hogy ugyanaz volt az édesapánk, édesanyánk. Ha rosszat csináltunk, a húgom mindig odaszaladt anyámhoz, és átfogta a lábát, azt ezzel be is volt fejezve a fenyítés. Én meg mindig szaladtam előle, azt a vesszőnek mindig a vége kapott el, úgyhogy az sújtott. Na most, amikor azt mondja, te vesződ vigasztal, a te botod azért vigasztal, mert oda húz magához. De a te vesződ azért vigasztal, mert a vesszőnek két vége van. Az egyik végét fogja a jó pásztor, és a másik végével sújt. És nem az a vége vigasztal, amelyik sújt, az nem vigasztal, az fáj. A másik vége az vigasztal, mert tudom, hogy kinek van a kezébe. És akkor üt, amikor kell, akkorát üt, amekkorát kell, és odaüt, ahova kell, vagyis pontosan vigasztal engem, mert még ha sújt is, még ha bánt is, ezt azért csinálja, hogy megmentsen valamitől. Ezt azért csinálja, hogy megmentsen valamilyen helyzetből. Ezt azért csinálja, hogy irányítson, ha olyan süket vagyok, hogy nem hallgatok a szóra. És ő tudja ezért, valóban tudja, Dávid, nagyon tudja, hogy a te vesződ az vigasztal engem, mert lehet, hogy a jó szó nem tud engem vezetni, de a te vesződdel füves legelőkön terelgetsz engem, és csendes vizekhez vezet. Na, ezért van az, hogy ez így igaz. Asztal terítesz nekem az én ellenségeim előtt. Testvéreim, nekünk most van itt egy közös ellenségünk, ez a COVID-19. Azért mondja, hogy asztal terítesz nekem az én ellenségeim előtt, mert amikor, emlékezzetek vissza, gyerekek is tudják már ezt a történetet, amikor a Góliát gúnyolódott Izrael fiaival, ott állt a hadsereg Góliátnak a hátánál, az ellenséges hadsereg, itt meg itt álltak az Izrael fiai. És senki nem mert kiállni a Góliáttal szembe, egész addig, míg nem jött Dávid. Na de, amikor két hadsereg így állt egymással szemben, tegyük fel, hogy mit tudom én, a mező egyik részén állt az egyik, a mező másik részén a másik. Ha az egyik hadsereg azt akarta mutatni a másiknak, hogy én nem igazán félek tőletek, ti nekem nem jelentettek haderőt, meg nem jelentettek veszélyt az én számomra, akkor fogta magát a hadvezér, ennek a hadseregnek a hadvezére, kivitetett egy asztalt oda a sereg elébe, megrakatta mindenféle jóval, és szépen leült reggelizni, vagy ebédelni. És azt mondja, asztalt terítesz nekem, hogy én nem sokat törődök veletek, én nyugodtan eszek itt, én nyugodtan táplálkozom, ti meg hadd üljetek ott, ha véletlen megindultok, hát akkor kaptok. Na erre mondja, azt mondja, hogy a jó pásztor, asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt. Testvéreim, nem tudjuk, hogy elkapjuk ezt a vírust. Azt se tudjuk, hogy ha elkapjuk, akkor túléljük. Fogalmunk sincs. Hát de miért? Azt tudtuk tegnap vagy tegnap előtt, hogy elüt bennünket valami, vagy nem üt el? Vagy azt tudtuk, hogy nem fognak nálunk káros sejtburjánzást diagnosztizálni? Hogy nem fogják megállapítani, hogy problémánk van, nagyon nagy problémánk van? Hát honnan tudjuk, hogy mi leselkedik ránk? Csak ez a veszély, csak a COVID-19 ez a veszélyes. Most erre vigyázunk, mert erre kell vigyázni, ennek van a napja. Ezzel állunk szemben most, de éppen úgy lehet, akármilyen más nyomorúság is bennünk. De azt mondja az Isten igé, hogy asztal terítesz nekem az én ellenségeim elől. Miért? Előtt. Hát miért? Hát ott vannak az ellenségeim. Ott van a betegség, ott van a bűn, ott van a csapda, ott van mindenféle, ami csak létezik, amit az ördög felvonultatja az egész pokoli arzenálját, ha arról van szó velem szemben. De azt mondja, te asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt, miért? Mert nyugodt lehetek, miért? Mert ha élek, az Úrnak élek, ha meghalok, az Úrnak halok meg. Mindig mondom, testvére, én temetésen is itt is el szoktam mondani. Édesanyámmal szegény mindig azért imádkozott, hogy kiment az erő a lábából, kezéből, aztán mondjuk, fiam, azt mondja, annyit imádkozok, hogy jönne vissza az erőm, hát el tudod képzelni azt, hogy jössz hozzám látogatóba, azt nem tudok neked főzni már, mert annyira gyenge vagyok. Meg hát azt mondja, mert szeretnék menni az imaházba, de már nem tudok, ha nem jönnek értem autóval, nem tudok elmenni. Annyit imádkozok, de nem hallgat meg a jó atya. Mondom neki, dehogy nem. Dehogy nem hallgat meg, édesanyám. Meg fog szabadítni. Hát de mikor már, fiam, olyan türelmetlen vagyok. Hát mondom, legkésőbb akkor, mikor kimész ebből a világból. Olyan lábakat kapsz meg, olyan kezeket, ami örökké tart, és soha többet nem leszel reumás, meg nem leszel cukros, meg nem lesz semmi problémád. Megszabadít. Persze, hogy megszabadít. Asztal terítesz nekem az én ellenségeim előtt. Miért? Mert mindegy, hogy az ördög milyen nyomorúságot vonultat fel ellenem, a mindenható Isten kezében biztonságban vagyok, mert legkésőbb a halál pillanatában kivisz ebből a terhelt, aláaknázott, nyomorult világból, és bevisz az ő dicsőséges országába. Ha nincs türelmem kivárni, hogy megszabaduljak, akkor testvéreim, akkor meg lehet, hogy szűkölködöm. Mert akkor nem az Úr az én pásztorom, hanem nekem valamiféle más pásztorom van. akkor nekem a divat a pásztorom, akkor nekem a wellness érzés a pásztorom, akkor nekem a comfort zónám a pásztorom, akkor nekem valami más, akik mondják onnan, hogy jogod van hozzá, hogy úgy utal végre, hát... Na, akkor nekem más pásztorom. Ha az Úr az én pásztorom, akkor nem szűkölködöm, és ő asztal terít nekem az én ellenségeim előtt. Én nyugodtan ehetek, és ihatok, és hajthatom álomra a fejem, és felkelhetek, és ha kell, akkor beteg leszek, ha a halál árnyékának völgyében járok. Testvéreim, most beszéltem egy atyám fiával, aki megkapta ezt a nyomorult fertőzést, és nincs tán két ember se, akire ugyanúgy hat. Teljesen attól függ, hogy milyen egészségi állapotunk van, milyen terheltségünk van, egyéb szinte milyen halmozati betegségeink vannak. Ez a vírus teljesen attól függ. És azt mondja ez a testvér, akivel beszéltem, hogy az első két nap úgy érezte, hogy meghal. Se láza nem volt, se semmilyen nem fájt. Egyszerűen úgy érezte, olyan rosszul volt, úgy érezte, hogy meghal. Borzalmasan érezte magát. A halál árnyékának a völgyében járt. Most meg már túl van rajta, már újra dolgozik, elmúlt, és ő most már tényleg érti, mit jelent az, hogy azt tartott. Azt mondta, tessék elhinni, frigyes testvér, vagy kétszer imádkoztam, hogy Uram, vedd el tőlem a félelmet. Azt mondta, olyan nyugodt voltam. Azt mondta, Uram, ha menni kell, megyek. Asztal terítesz nekem az én ellenségé. Ne nyugodjunk bele abba, testvérem, hogy az ördög felkorbácsolja itt az érzelmeinket, meg a szívünket, lelkünket, megbénítja a nyomorúság miatt. Vigyázzunk arra, amire kell, de tudjuk, hogy a mi Istenünknek a birtokában vagyunk, aki nagyon, nagyon, nagyon nagy árat fizetett azért, hogy bennünket megváltson. Nekem csak kiajgatni kell, nekem csak kiabálni kell, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Én fogok a legjobban csodálkozni, mikor majd ott leszek az ő országába, és minden betegség messze jár, minden megpróbáltatás messze jár. Azt mondja a Biblia, hogy még ingyen sem említetnek ezek a napok, amiken keresztül megyünk. Testvéreim, valaki büszke rá, hogy a környéken nincs covidos. Azért mondom most ezt, mert ez van terítéke. Valaki büszke rá. Náluk az ő gyülekezetükben, meg a környéken nincs. És nem véletlen. Mert olyan erős természetet, olyan erős szervezetet adott nekik az Úr, hogy mire a Covid odaér, már nincs hatása. Nem tud kikezdeni velük. Testvéreim, hát így kell viselkedjen az, aki az Úr nyájában van. Hát ez a dolga, hogy dicsekedjen, hogy Uram teremtek. Tudjátok, az Úr Jézus Krisztus nyájában inkább azok tartoznak, akik nagyon nyomorultnak érzik magukat, akik kicsinek érzik magukat, akik a pásztorra tekintenek, és mennek utána, ha nem mennek, akkor kapnak. De mindenféleképpen ő az, aki őriz bennünket. Nem tarthatjuk magunkat. Nem nézhetjük. Testvéreim, hát hova tesszük akkor azokat az igéket, hogy az előbb mondtam el. Aki azt gondolja magáról, hogy valami, az semmi. Hát ezek az igék nem azért vannak benne a Bibliában, hogy elszaladjunk mellette azt a megyünk előre, testvérek, nem törődjünk semmivel, ami úrunk az. Testvéreim, hogyha az Úr Jézus Krisztus ugye ismer bennünket, ismer, nevünkön szólít. Tudja, hogy mi a bajunk, tudja, hogy mi lesz a bajunk, tudja, hogy mi volt a bajunk. Tökéletesen ismer bennünket. Mondjátok meg őszintén, mikor így hátra néz az Úr nyájára. Szép látvány vagyunk mi ott a hátánál? Hát nem. Gubancosok, colonkosok, betegesek, sántikálók, nyomorultak, még azzal a kevés erőnkkel is, milyen szép az Úr Jézus, mikor visszaüzen a dicsőségből a hét gyülekezetnek, és azt mondja az egyiknek, hogy kevés erőd van, de azt a kevés erőt, ami van, azt nem arra használtad, hogy harabdáljad a többit, hanem azzal a kevés erőddel megtartottad az én nevemet. azt a kevés erőt, ami benned még maradt, testvéreim, a kevés, a megpróbáltatások között, az a kevés kis erő, hit erő, ami még bennünk van, azt ne arra használjuk, hogy egymást harabdáljuk, hanem arra használjuk, hogy megtartsuk az Úrnak a nevét azért, hogy őt hívjuk segítségül minden nyomorúságban. Ez a pásztor, mikor visszanéz, testvéreim, a jó pásztor, és akkor visszanéz erre a nyájra, hát ez egy olyan nyáj, testvéreim, hogy ezért nem volna érdemes még egy lépést se tenni, és ő mégis az életét adta ezért a nyájért. Tudjátok miért? Azért, mert ő látja azt is, amikor ott fogunk állni a megszámlálhatatlan sokaság, a mennyei trónus előtt. Na, ott már nem lesz rajtunk sömörgözés, vagy a féle. Ott már nem lesz rajtunk ránc, ott már nem leszünk gubáncosok, ott nem leszünk colonkosok. Tiszták, kristálytiszták leszünk, mert legkésőbb a halál pillanatában az Úr minden gonosztól megszabadít bennünket. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert tiszta szívből ordítottuk, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Ezért fog megszabadítani bennünket. Milyen jó, hogy vagyunk itt Székelyhídon néhányan, akik ezt tudjuk. Én remélem, testvéreim, most éppen egy olyan valakivel beszéltem, aki pont benne van. Kórházból hívott fel. Ne ijedjetek meg, azt mondta, ha meggyógyul, jönni fog. Eddig már tervezte sokszor, de azt mondja, valami mindig visszatartott, de most ha meggyógyul, akkor jönni fog. Mondtam neki, hogy jöjjön, de legalább még egy hónapot várjon, majd csak mikor meggyógyult utána. Azután jöjjön. Azt mondja, mert még így is az az ige tartotta benne a lelket a kórházban, az a kevés, amit hallott, amit összeszedett temetésekkor, meg stb. Azt tartotta benne a lelket. Mivel te megtartottad az én béketűréseimtől, én is megtartalak téged. Nagyon nagy dolog, testvéreim. Nem tudjuk elképzelni, milyen nagy dolog az, hogy Isten igéjét hallgathatjuk, és Isten igéje hatással lehet az életünkre, és rendezi a gondolatainkat, meg az indulatainkat a szívünk mélyén. Ha jóságos szereteted, jóságod és szereteted kísér, azt mondja itt az ige, bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján. Kedves testvéreim, ha az Úr az én pásztorom, azt mondja, akkor a jóságod és a szereteted kísér az életem minden napján. Sokszor nem érezzük. Bevallom, nekem is volt olyan periódus, meg voltak olyan periódusok az életem, amikor úgy éreztem, hogy hát uram, itt most mindent érezhetek, csak a te szeretetedet nem. Abba, amilyen úton vezetsz keresztül, vagy amin át kell menjek, pedig nem így van. Utólag kiderül, hogy ott is az Isten jósága és szeretete kísért bennünket minden nap. Ha érzem, ha nem érzem, biztos, hogy az Isten szeretete és jósága kísér. Csak nézzek rá a keresztre, azt meglátom, hogy így van. És végül összefoglalásképpen, testvéreim, azt, amit az előbb is mondtam, azért cselekszi ezt meg hatalmasan, mert a világ teremtése előtt, még mielőtt megteremtette a világot, még mielőtt megteremtette a füvet, még mielőtt megteremtette a vizet, ahol terelget és vezetget, még mielőtt megteremtette ezt az egész földet, ahova megszülettünk, ahova oda teremtett bennünket, még mielőtt megteremtett bennünket, már azelőtt kiválasztott bennünket magának. Na ezért jó pásztor, mert az övéi vagyunk. És hogy visszavásároljon bennünket ebből a bűnnel terhelt, nyomorult világból, odaadta az életét, na ezért lehetünk benne biztosak, hogy nekünk csak kiabálni kell, Uram, én a tied vagyok. Úgy, ahogy Luther mondta annak idején, Jézus, én a tied vagyok, ments meg engem. Nekem semmi más dolgom nincs, csak kiabáljak. Uram, én a tied vagyok, ments meg engem. Ő az életét adta azért, hogy engem megmentsen, meg téged megmentsen. Hadd legyünk együtt az ő nyájában oda át. Amen.